Velkommen til 24/7 dokumentar. Både efter både efter både. Den uge, den ændrede mit liv fuldstændig. Når du har et død barn i dine hænder, jamen så ændrer det virkelig mange ting i dit liv. Hvordan tror du, at retssagen mod dig, den vil ende? Jeg tror, at retssagen vil ende, at krigene bliver gjort til krig. Det er, hvad jeg tror. Der er ikke nogen ting. Der er intet sag. Alle de advokater, der har set mine papirer, de siger, vi forstår ingenting. De forstår ikke, hvad det her sag går ud på. De kan ikke se nogen beviser, de kan ikke se ingenting i de papirer. De ved ikke, hvad det er. Hvorfor er det, jeg er her? Hvorfor er jeg blevet anholdt? De ved ikke, hvorfor. Så hvad tror du så, der kommer til at ske? Jeg bliver i hvert fald frifundet. Og når jeg bliver frifundet, så bliver det gjort til krig. Det er hun der. Og hvem er de? De franske myndigheder. Men bliver dømt, så mister hele menneskeheden den her retssag. Så bliver de altså dømt. Det er jo kun mig, der bliver dømt. Det er hele menneskeheden, der bliver dømt. Så betyder det, at du kan faktisk ikke redde liv mere. Du bliver sat i fængsel for at redde liv. Vi sender nu Radio 24/7 dokumentar. Livredder eller menneskesmugler. Politigården står der her på et skilt. Jeg er netop ankommet til Københavns Vestegns politi. Det ligger i Albertslund. Her skal jeg mødes med Mo, eller Mohammed Abbasi, som han også hedder. Han er den ene af de danske sigtede i en sag om menneskesmugling i Grækenland. Den anden sigtede hedder Salam al-Din. Og så er der også tre spanske brandmænd eller livreddere, som der er sigtet i den her sag. Sagen drejer sig om, at de græske myndigheder, de mener, at Mo og de andre fire mænd, de har forsøgt, eller i hvert fald haft intentionen om, at smule illegale migranter ind til Lesbos fra Tyrkiet. Selv mener Mo og Salam, at de er uskyldige. De mener ikke, at de er skyldige i menneskesmugling, men derimod mener de, at de har været med til at redde menneskeliv ved at assistere flygtningebåde, som der var i havsnød mellem Tyrkiet og Grækenland. Goddag. Jeg skulle hente et anklageskrift fra... Har du noget med de gange på, jeg må sige? Det har jeg i hvert fald. Må være den her? Ja, den ser meget rigtigt ud. Tusind tak. Du har fået sådan en lille, tynd, hvid konvolut. Ja, den er faktisk ikke så stor. Det kommer lidt bag på mig, synes jeg. Fordi anklageskrift, det burde der være meget. Altså, i hvert fald fylde meget mere, ikke? I hereby summon Mr. Labassi Mohammed Hussein. Det er jo mig. Bla bla bla. To appear in person. Ja, yeah, to stand trial accused of. Du skal simpelthen møde op i retten, står der. Den 7. maj 2018. Mm. Hvad tænker du om det? Nu står det der, sort på hvidt. Ja. Jamen, man får da lidt sommerfuld i maven, men samtidig så trøster jeg mig også mig selv ved at sige til mig selv, at vi har endda forkert gjort. Vi har forsøgt at redde mennesker, der var ved at drukne. Jeg kan ikke se, hvordan man kan blive straffet for det. Absolut ikke. Tværtimod, så jeg vil mere sige, at man kunne blive straffet for ikke at prøve at forsøge at hjælpe de her mennesker. Mor, er der noget imod, at vi går ud i din bil? For det er lidt mere ro. Hvis det er okay, så kan du heller ikke, så behøver du ikke heller sidde her og læse højt. Og sådan noget. Måske det er ikke så rart, når det er. Det synes jeg. Mo, som du lige mødte her, han blev i januar 2016 sammen med sin kammerat Salam anholdt og sigtet for menneskesmugling af de græske myndigheder. Det er over et år siden nu, men Salam han er stadig i Grækenland. For de græske myndigheder, de har forbudt ham at forlade landet, indtil sagen har været for retten. Tre små sider. Ja. Men det er jo ikke sådan, som jeg havde forestillet mig, det ville være. Inden Mo han fortæller mere om præcis, hvad der skete den dag, de blev anholdt, så lad os lige spole tiden lidt tilbage. Første gang, jeg mødte Team Humanity, det var i december 2015. Ret præcis en måned før Mo og Salam, de blev anholdt. Jeg befinder mig på havnen i Mytilini, den største by og havnebyen her på Lesbos, en af de største græske øer. Jeg var taget til Lesbos, og jeg ville tale med nogle af de mange frivillige organisationer, som der strømmede til øen for at bidrage med nødhjælpsarbejdet. Mange af de frivillige, jeg mødte på den græske ø dengang, de sagde, at jeg skulle tale med drengene fra Team Humanity. De ville, de går lige det ekstra skridt, fik jeg at vide. Hej. Må jeg joine jer, eller hvordan? Tak. Har du fået sovet i nat overhovedet? Jeg har slet ikke været hjemme. Du har slet ikke været hjemme nu? Jeg har slet ikke været hjemme. Nå, selvom du skal endelig spise videre, men må jeg tale lidt med dig, imens du spiser? Kan du måske lige præsentere dig selv i virkeligheden? Jamen, mit navn er Salam Kamal Al-Din. Jeg er opvokset i Brøndby Strand. Jeg kommer fra en familie. Min far er iraker. Min mor, hun er russer. Jeg er 33 år. Bor på Amager. Eller boede på Amager. Når jeg så skifter adresse til Lesbos, åbenbart. Jeg så nogle ting. Jeg så nogle ting i fjernsynet, og så var der mange mennesker, der snakkede om det. Så jeg tænkte, ved du hvad? Lad mig lige se det. Hvad var det, så du så? Jeg så det værste af det værste. Ja. Der er fint lyd her i bilen. Ja. Det er så fint. Altså, som sagt, så havde jeg forestillet mig, at det ville være mange flere sider end det her. Hvor man faktisk også ser, hvad deres beviser er imod os. Det her er det regnet med, så man ligesom også har noget forsvar, og ligesom har forberedt sig på, at det er det her, jeg skal forsvare mig imod. For det er ud fra det her, hvor der står, at de sigter os for at... At du og Al-Din, Salam Al-Din og de tre spanske livreddere, I har sejlet afsted på en oppuslig båd, en gummibåd, som med navnet Team Humanity, som var grå og var 9 meter lang. Not able to be used as a rescue boat. Den var altså, må altså ikke bruges, åbenbart, mener de græske myndigheder her ifølge anklageskriftet, som en rescue boat. Hvorfor er det, du undrer dig over det? Du ser helt undrende ud i ansigtet. Jeg smiler også samtidig, for jeg synes, det er sjovt, fordi for det første, så er den købt af den tidligere kystvagt. Det er kystvagtens tidligere båd. Det er for det første. Og for det andet, 12 timer inden den her anholdelse, der reddede vi 53 mennesker i fællesskab med kystvagten. Hvor de ikke sagde noget om, at vi ikke måtte bruge den som en redningsbåd. Og hvis man skal nævne alle de redningsaktioner, vi har lavet med den båd, det kan jo ikke tælles på en hånd. Heller ikke 2, heller ikke 5, heller ikke 10 hænder. Altså, så mange redningsaktioner har vi lavet i fællesskab med kystvagten. Så det kommer sjovt nok bag på mig, at de vælger at sige nu, at den er ikke beregnet til en redningsbåd. Det er fandme sjovt. Jamen, jeg hedder Mohammed El Abbasi, og er 26 år gammel. Født og vokset i Danmark. Og har palæstinensiske rødder. Til daglig, der arbejder jeg i Dansk Røde Kors på et asylcenter for uledsagede mindreårige. Og har 2 børn. Jeg bor i Brøndby Strand. Og jamen, det startede jo dengang, da det var, at flygtningestrømmen kom til Rødby. Og uden at tænke over det, faktisk havner derovre. Og for at hjælpe de her flygtninge videre. Og tage imod dem og give dem varmt tøj på. Vand og så videre. Og der lærte man jo en masse mennesker at kende. Og så var der en ven, som så lavede et opslag på Facebook om at nu var det kommet til Danmark. Og det så sådan ud, hvordan det så var i Grækenland. Og om vi ikke skulle prøve at se, om vi kunne stable et hold sammen og komme derud af. Og det gjorde vi så, og vi holdt et møde. Og det viste sig, at Salam allerede havde været dernede og set det med sin egen øjne. Og han var så med til det her møde, hvor han kom og forklarede, hvordan situationen var dernede. Og vi lavede ligesom en budgetplan, vi lavede en fremtidsplan. Okay, hvordan og hvorledes, og hvornår skulle vi så tage afsted, og hvad skulle vi tage med? Og så tog vi afsted. Og det var jo også starten på Team Humanity. Prøv at, jeg var lige landet. Vi nåede lige at komme på hotellet. Det første en halve time eller sådan noget, da vi var ude at køre, så så vi den første båd, der kom. Lige efter det båd, kom der lige to båd efter. Altså vi snakker om på cirka 20 minutter, kom der tre båd. Og så så jeg, hvordan de var. Når du ser sådan nogle ting, som et menneske, så kan du ikke kigge den anden vej. Kan jeg bare ikke. Og jeg har set nok her. Jeg kom her faktisk for at hjælpe mennesker. Men jeg endte med at begrave børn og deres far og mor. Der er ikke nogen, der gad at begrave dem. Så jeg endte med, at Team Humanity fik lige den chance. Så vi tog derover klokken 19 om eftermiddag, kan jeg huske. Vi skulle grave fire grave. Og i den ene grave skulle der være to børn og morfar. Et barn på 2 år, 2,5 år og et barn på 8 år. Og da vi skulle tage den ud af bilen, og de skulle sættes på nogle bord, og de skulle vaskes. Den lugt kommer jeg aldrig til at glemme. Det lugtede virkelig helt sindssygt. Jeg tog et barn på 2,5 år, lamp på bordet. Og da jeg åbnede den, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Jeg ved ikke, om jeg skulle være sej, eller hvad det var. Så da jeg åbnede den, så kiggede jeg på det barn, ikke? Det stakkels barn. Og der havde jeg ikke nogen ord med tilbage. Så gik jeg væk, så sagde jeg, kan jeg klare det? Gik væk fra det, jeg kunne ikke se det. Til at starte med var det jo sådan, at der var ikke nogen nødhjælpsorganisationer dernede overhovedet. Altså vi var jo det eneste sammen med nogle få nordmænd og nogle få hollænder og svensker og tysker og sådan. Men man kan også sige, at vejret var sådan set fint nok, fordi at bølgerne var ikke så store, og folk kom sådan set rimelig godt ind på land. Og det, der var i det dengang, det var, at der stadig var så langt at gå fra Molivos til Mytilini. Da der ikke var nogen opstillede busser eller noget som helst, der skulle de simpelthen gå de her 60 km, tror jeg det var, men det var op og ned af bjergveje og så videre, så den kunne hurtigt tage en dag, halvanden dag at gå de 60 km. Så vi kørte dem jo frem og tilbage, og det var selvfølgelig med tilladelse fra myndighederne på Lesbos, så der var ikke noget. De var jo glade for at, ligesom, at komme af med de her mennesker hurtigst muligt videre med dem i systemet, ikke? Og det var sådan set fint nok. Det var en dejlig tur, fordi at det var samtidig med, at man gjorde en god indsats, og der var ikke nogen dødsfald eller noget, du ved, så det var sådan set fint. Og man tog hjem sådan med ro i sandet, og man gjorde en god indsats dernede. Indtil anden gang, der kunne jeg godt mærke, at det ligesom har udviklet sig. Har du selv nogen som helst form for baggrund i forhold til at kaste ud i sådan nogle halsbrækkende redningsaktioner på en båd, du render rundt i våddragt med redningsvest og walkie-talkie? Nej, faktisk slet ikke. Det sjoveste ved det hele er, at jeg aldrig nogensinde troede, at jeg kunne svømme 400 meter. Ude at svømme 400 meter for at hente en båd. Der var noget galt med en båd. Jeg havde ikke nogen båd den dag, og jeg kunne se, at folk faldt i vandet. Så jeg tog det over og svømmede over for at koordinere tingene og sige til dem, prøv her, nu gør vi det sådan, sådan. Så svømmer jeg 400 meter, mens der stod 50 mennesker bag mig. Livredder. Og stod bare kloget. Så siger jeg, skal ikke være det? Så siger jeg, nej, we wait, sagde de så. Så jeg tænkte, at det gider jeg ikke at være med til. Så tog mig 20 minutter eller sådan, kvarter 20 minutter, svømme de cirka 400 meter. Og ved du hvad, da jeg ankom, det første jeg så, det er, at motoren var røget af, og pladen bagi, den blev bøjet, så der kom vand ind i båden. Og den var jeg i gang med at synge. Så jeg fik folk væk fra den der plade, der, så de ikke skulle holde ved den, så der kommer mere vand. Jeg blev nødt til faktisk at slå en, fordi han blev ved med at holde mig i chok. Men så slå en, og giver mig flad, og så siger til ham, gå nu væk herfra, lad mig holde, der er børn. Det første jeg så fra mig, det var en baby. Det var en lille baby, spædbarn, sammen med sin mor, lå i vandet og græd. Så jeg fik den til at gå rundt om, og så lukkede jeg pladen ind igen, og så sagde jeg til alle sammen, at de skulle bare svømme med fødderne. Du ved, padle med fødderne, og så bare komme tæt på. Da vi kom 50 meter fra kanten, ikke? Alt gik fint, da vi kom 50 meter, så kom livredderne. Og så kom de og hjælp, og jeg synes, det var sørgeligt. Fordi havde der sket noget der i vandet, så er de druknet. Den barn, det barn havde ikke noget vest på, eller noget som helst, det havde ingenting. Det, jeg husker fra min anden gang dernede, det var, at vi havde jo altid de her kikker der med, for at observere, hvor bådene kom fra. Hvornår var det her? Jamen, det var så oktober, mener jeg, 2015. Der kunne vi så se, at de her både gik i stå ud på vandet. Og der var ikke nogen til at hjælpe dem, når de gik i stå. Hvis de var heldige, så var der lige en kystvagt, der lige kom forbi. Og så lavede de det, der hedder pushback, ikke? Og så skulle de tilbage til Tyrkiet. Men det vi så gjorde, det var, at vi ringede til kystvagten og sagde til dem, at nu er der en båd, der går i stå, om vi måtte sejle ud efter den. Vi havde ikke selv vores egen båd, men vi havde de her tidligere flygtningbåde, der var kommet i land. Og de sagde bare, ja, det er fint, bare ud efter dem. Vi sejlede så ud efter dem og fik dem i land. Og det var sådan set fint nok. Man hoppede en del i vandet, og man blev en del bedre svømmer. Man kunne mærke, at det var blevet lidt værre end siden sidst. Min tredje gang, jeg var der, der kunne jeg så mærke, at det var betydeligt meget værre. Hvad tænker du, at de her mange flygtninge og migranter, der kommer, hvordan ville deres situation være, hvis der ikke var NGO'er som jer til stede på stranden? Så har du hørt hver dag, at der var nogen, der døde. 100. Og der er ikke noget at diskutere der. Der er mange NGO'er her. Spørgsmålet er, hvem der gør noget. Vi kan se, at der er et kæmpe hold fra Holland. Jeg har aldrig set den i vandet. Vi er i hvert fald kendt for at hoppe i vandet, om der er de største bølger, eller hvad det er, vi hopper i vandet, og vi hjælper de folk. Vi skaffer både, vi henter dem. Der var en dag, hvor vi var ude og redde 2 mennesker, og der var en, der døde. Kun en døde den dag. Kystvagten sagde ordret, at hvis vi ikke havde kommet, så havde de været døde alle sammen. Det har de sagt, for det var kæmpe bølger, de kunne ikke få det. Det er en skib, kystvagten havde en skib. De kunne ikke komme tæt på den. De har druknet. Salam, hvad er det, der kan få dig til at gøre noget, der er så grænseoverskridende? Og du siger det jo også selv, den græske kystvagt, I sætter jeres liv på spil for det her. Hvad er det i dig, der får dig til at gøre noget så ekstremt nærmest hver dag lige nu? Jeg føler det en pligt. Det er sørgeligt at se den drukne. Jeg har set døde mennesker. Ja, jeg har set døde mennesker i et stykke tid nu. Jeg kan ikke blive ved med at kigge på det. Jeg tænker sådan her. Falder vi i vandet, så er der nogen, der skal nok komme og redde os. Gør det ikke, så er det det. Når du ser børn i vandet, jeg har set børn i vandet. Hvis du ser det børn i vandet, og kvinder i vandet, ikke? Så vil det ændre mange ting hos dig. Det ændrer mig i hvert fald som et menneske. Det ændrer mig fuldstændig. Altså på en uge har det her ændret mit liv. Det var slet ikke det, jeg havde planlagt i mit liv. Jeg er 33 år. Jeg har en mor, der konstant ringer til mig og siger, hvornår kommer du hjem? Skal du ikke snart gifte? Skal du ikke snart have børn? Så det er sådan nogle ting. Jeg sidder fast. Men jeg sidder fast på en god måde. Og jeg tror ikke, det stopper. Jeg tror, det er, at det bliver ved. Hvor lang tid kan du blive ved? Du sidder her og har ikke sovet i 24 timer. Og så når det sådan set stået på, kan man sige, i mange måneder med meget lidt søvn og sindssygt hårdt fysisk arbejde. Vi skal nok sove lidt, og så står vi op. Vores kroppe er blevet vant til at sove de der 3 timer om dagen, 3-4 timer om dagen. Det er det blevet vant til. Men prøv at høre, når du så kommer til vandet, og du kun så de 3 timer, og du kommer til vandet, og du redder lige en båd. Du tager lige en båd og så ud og sejler, og så henter du din båd, der er ved at drukne. Så lover jeg dig for. Så får du det bedste følelse i din krop, du nogensinde kan have. Du føler dig så stolt af dig selv, ikke? Uden der nogen, der siger noget til dig. Du føler dig bare så stolt. Det er det, du tænker, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Red den båd med 20 spædbørn, 20 børn, kvinder, mænd. Det kunne være mine brødre, det kunne være min søster, det kunne være mine børn. På min farmor. Og så er det lige meget om de irakere, kurder, afghanere, syrere, marokkanere. Jeg har set alle nationaliteter her. Der er ikke en eneste nationalitet, jeg ikke har set her. Jeg har set nogen fra Nepal kom ind over. Vi hjælper alle. De mennesker, vi er mennesker. Og sådan er det. Der er døde folk. Der er drukne folk. Og både kendrede ude på vandet. Bølgerne var blevet gigantiske og så nødløse. Hver morgen står sen. Så var der skyllet lige op fra havet op på kysten. Og der var jo alt fra babyer og spædbørn til altså et par måneder gamle til ældre mennesker. Og når vi så ringede til kystvagten eller myndighederne og sagde til dem, at nu ligger der nogle lige her, og hvad vi skulle gøre, jamen så bedte de os jo bare om at tage dem med os. Og så ville de kunne komme måske dagen efter og hente dem. Og der var bare sådan noget, hvad snakker jeg om? Det er jo et lige. De skal jo hentes nu. Altså, vi kan jo ikke bare tage dem med os. Altså, de var stivfrosne, ikke? Altså, de var helt stive. Og jeg kan huske, at altså, der var en pige, hun havde sådan armen helt i vejret. Og helt stiv. Vi kunne ikke lægge den arm nu. Jeg ved ikke, om du kan mærke det på mig, men jeg får lige de der følelser igen i mig. Du ved, puha, det var ikke en sjov oplevelse, jo. Men vi blev nødt til at pakke mænd. Vi havde nogle tæpper i bilerne, og så pakkede vi mænd, og så om bag bagagerummet med dem. Der var ikke plads andre steder. Og så kørte vi dem ned til de her telte. Og så blev de hentet sådan dagen efter. Så, altså efter de var gået i forrørelse, og så det lugtede. Det lugtede rigtig grimt. Men det motiverede mig, fordi at det her, det måtte ikke ske. Det måtte absolut ikke ske, at folk døde på deres flugt fra krig. Og så inde i Europa. Altså, det burde ikke kunne lade sig gøre. Og jeg kan lige forestille mig, så, hvordan danskerne ville tage imod det, at der lige pludselig lå lige på stranden, der blev skyllet op. Kom, altså, der ville være kommet fra Sverige. Lad os bare antage, at det var fra Sverige, at folk flygtede derfra. Det ville man jo aldrig tillade. Man ville jo stille alt op for at undgå det her. Dernede var det bare som om, at jo mindre der kom ind, jo bedre. Så hvis de døde på deres tur på vej mod Grækenland, så var det kun et plus. Da jeg var på Lesbos i december 2015, der fulgte jeg en af de hundredvis af redningsaktioner, som Team Humanity de deltog i. Jeg var med på stranden, mens Salam og de andre frivillige arbejdede. Jeg kan se lige hen ved siden af lufthavnen, der er der nu en god gummibåd, der er kommet hen. Spørgsmålet om Team Humanity, de er også er her på stedet. Det er simpelthen lige direkte over for lufthavnen, ud til vandet, hvor kysten er på den anden side, der er der en båd, der tydeligvis lige er ankommet. Her nede vandkanten, der ligger der en, hvad skal jeg sige, cirka 12 meter, måske 10 meter lang gummibåd. Lige nu er der to mænd, der er ved at hive motoren af. Det er tungt arbejde, for det er faktisk en rimelig stor motor, der har skulle skubbe den her båd. Men der har tydeligvis også været rigtig mange mennesker ombord på den. 40 mennesker eller sådan noget. Hallo? Hallo? Where are you taking it? No English? No. Nogle af de andre frivillige siger, at de her mænd, der er ved at pille motoren af nu her, de er lokale, som der altid lige kommer ned og ripper bådene for de værdigenstande, der nu skulle være tilbage. I hvert fald så har de lige fået fingrene i en stor motor. Men vi fik jo sponsoreret den her båd, og den blev så købt fra den græske kystvagt. Det var deres gamle båd, vi købte. Og den her båd fik vi sponsoreret, og vi fik den købt, og fik lagt klistermærker på, hvor der stod Team Humanity, og fik lagt ekstra belysning på, og så man ligesom kunne se i mørke, og fik købt nogle rigtig gode lygter til, og så videre. Og Vi får så et opkald om, at der er en båd, der vil kendre. Hvornår er det her? Det her, det er, jeg mener, det er den 14. januar 2016. Og vi hopper i vores våddragter og så videre og ringer til kystvagten og fortæller dem, at nu tager vi ud og får reddet den her båd. Og de siger, fint nok. Jeg siger til dem, kan I komme og hjælpe os? Ja, men vi skulle lige ringe, når vi har fundet dem. Ja, fint nok. Vi sejler ud, og vi finder dem. Er det om natten, det her? Nej, det er om dagen. Det er klokken er nok 3 om eftermiddagen. Klokken 15. Vi ringer så til kystvagten og fortæller dem, at nu har vi fundet dem, og båden er faktisk halvfuld med vand. Vi kigger jo ned på dem, og vi er midt ude i ingenting, hvor vi faktisk ikke kan se andet end vand nærmest. Det viste, at der var 53 mennesker ombord. Og hvis jeg så den her båd, lad os bare sige i Bauhaus, eller andet, så lad os sige, at der max var plads til 20. Max. Og så ville den være fuld, ikke? De her mennesker, der er på den her båd, de kan ikke forstå, hvorfor vi ikke redder dem. Siger til os, båden er halvfuld, kom nu og hjælp os. Og vi står og siger til dem, vi bliver lige nødt til at vente lidt, men vi lover jer, vi holder os ikke langt væk fra jer. Altså, vi bliver, hvor I kan se os, i tilfælde af, at båden nu synker. Vi bliver nødt til at vente på kystvagten. Og det kunne de slet ikke forstå. Ligesom. Hvad mener I? Vi er jo ved at synke. Der er børn, der er jo ældre mennesker med ombord på den her båd. Hjælp os nu. Og vi ringer op til kystvagten igen, og vi siger til kystvagten, prøv lige at høre, den her båd er ved at synke. Den er halvfuld med vand. Vi kan se, den er halvfuld med vand. Hvad gør vi? Hvornår er I her? Hej. Hallo. Der er en lille pige, hun er omkring 2 år, som græder her på vej op fra gummibåden. Her er utrolig mange børn. Altså, her er helt utrolig mange små børn under 3 år. En stor del af børnene er så små. Er der flere både derude, Salam, tror du? Ja, der kommer 2 både. Der kommer 2? De har lige sagt til mig, der kommer 2 både mere på vejen. Okay. Men vi tager i vandet lige om lidt. Vi har en båd lidt længere og en jetski lige klar. Ja. Vi tager i vandet og patruller lige, så hvad der sker. Ja. Og Salam, han står lige og blinker med sin lygte ud mod vandet. Ja, der er ikke nogen lyst. Der er en båd derovre. Der er det er der sgu. Jeg kan også se den. Der er et eller andet derude, ja. Ligner det ikke det? Åh, der er nogen, der bevæger sig derude. Så beder de os faktisk om at få dem reddet over på vores båd, og de var på vej. Fint, så gik vi i gang med at få børnene over på vores båd først, og så kvinderne. Og så er der så en mand, der kun har et ben, som jeg så ikke kan lade være med at lægge mærke til, fordi jeg tænkte, hvordan fanden skulle du kunne redde dig selv, hvis det var, at du røg i vandet? Altså, du har kun et ben for helvede. Så gik vi i gang med at hjælpe ham over på vores båd også. Og så kom kystvagten og hævde nogen over i hans båd og bedte os om at følge efter ham. Og det gjorde vi så, kom vi ind i land, og vi blev så tilbageholdt i 4 timer, fordi at de lige skulle tjekke op på vores forsikringer og tilladelser og så videre. Og alt er, som det skal være. Så vi får lov til at gå igen efter de 4 timer, og tænker ikke yderligere over det, udover at vi fik reddet de 53 mennesker. Så vi tager ind mod land igen og får noget at spise og sådan, og klokken 2:30 om natten, der får vi så, vi skulle lige til at lægge os til at sove. Og der får vi så et opkald om, at der er en båd, der er ved at synke. There is a boat on the way, yeah? Excuse me. We're going in the water. There is a boat coming for one thing there and one there. But we're gonna go in the water now. Jeg løber med dig så langt, jeg kan så langt. Tak. Er der plads til mig? Ja, ja. Abdullah, assalamu. Hej. Tusind tak. Hej, Sissel. Hej. Jeg er skide kold, sorry. Hej. Tak fordi jeg lige må være med. Hvad du på arbejde? Jeg er fra Radio 427. Jeg har lige tabt min vindhætte. Den er lige røget i svinget. Men jeg er journalist fra Radio 427, og kun er nede i 3 dage, så jeg sover ikke. Fordi jeg skal nå på det hele med. Ja. Ja. Let's go. Så nu smutter du ud i båden? Ja. Vi har sådan en lille gummibåd med en motor i. Kun 3 hestekræfter, men den er fandme lavet mirakler. Den har hjulpet rigtig mange mennesker i vandet. Vi har på en nat hentet 5-6 både, som er i gang med at synke. Så hvor mange tager I afsted ud på den her lille båd nu? Nu er vi taget afsted 4 mennesker. Mm. Og vi møder jer på den anden side af øen om et øjeblik. Forhåbentlig med en hel båd. Masser af børn og familier. Vi siger dem selvfølgelig, vi skynder os at hoppe i vores våddragter og al vores udstyr og så videre. Vi kører ud mod havnen og ned til vores båd og hopper i vores båd, og vi ringer til kystvagten og fortæller dem, at nu er vi på vej ud for at lede efter den her båd, og der er vel mørkt. Altså, det er jo klokken 2 om natten. Og kystvagten fortæller os, at de ikke lige havde tid på daværende tidspunkt, om at vi skulle ringe til dem, når vi har fundet dem. Og vi sagde, at det er jo nærmest umuligt. De bliver nødt til at komme og hjælpe os. Der er jo helt mørkt. Vi kan umuligt finde den her båd her alene. Jamen, de havde ikke lige mulighed for at komme og hjælpe os. Vi skulle ringe, når vi havde fundet dem. Og jeg tænkte, ja. Altså, vi var jo sådan set vant til, at de altid skulle komme med den ene eller den anden undskyldning for ikke at komme. Så vi sejler ud, og vi leder, og jeg tror, vi er ude en halv time, hvor vi faktisk ringer til kystvagten og siger til dem, vi kan ikke finde den. Kan I komme og hjælpe os? Nej, det kunne de ikke. Hvordan leder man efter en båd på et hav, der sådan set er helt mørkt der mellem Tyrkiet og Grækenland? Man har nogle rigtig, rigtig store lygter, der kan lyse rigtig, rigtig langt. Og så sejler man 5 minutter, stopper op, lyser ud. Er der noget at se? Nej. Sejler man igen 5-10 minutter, lyser igen. Er der noget at se? Nej. Og så bliver man bare ved og ved og ved. Vi giver op til sidst, og jeg skriver så til en af de andre frivillige på øen om, at vi fandt dem ikke. Nu er vi på vej tilbage, og så sender jeg så tilfældigvis min lokalisation. Det gør jeg over Facebook. der er sådan en funktion, man lige trykker på, så sender den til sin nøjagtige lokalisation. Så vi sejler så tilbage, og pludselig, sådan ud af det blå, kan jeg bare mærke, at der er noget galt. Jeg kender det hav så godt, at jeg ved, at der ikke er nogen klipper, der er ikke nogen store ting, man kan sejle ind i. Der er jo kun hav. Og jeg siger så til Salam, sænk farten. Og det skal også lige understreges, at de tre spanier er også med. Og de siger også til Salam, sænk nu farten. Og Salam, nej, rolig nu. Du ved, så han sætter farten endnu mere, bare for at drille os andre, du ved. Og så Salam, sænk nu farten, der er noget galt. Og så pludselig så fornemmer han det også selv, og sænker faktisk farten. Og 10 meter væk fra os tænder så det her sindssygt skarpe lys. Og altså den her lyd af et gigantisk horn, der bare brøler nærmest. Beep! Og vi når lige at undvige. Det her skib her, de har slukket alle deres lys, så vi ikke kunne se dem. Og det er jo en bevidst handling. De skal sejle med lys. Så det er groft sagt, men de prøvede faktisk at sejle ind i os. Havde vi ikke fornemmet, det her skib var på vej mod os, så havde vi sejlet ind i hinanden. Altså, at de har sejlet ind i os, fordi vi havde fyldt med lys på vores båd, så de kunne tydeligt se os. Men vi når lige at undvige, som sagt, og den sejler lige forbi os, og vi tænker bare, hvad fanden var det for noget? Fordi bølgerne var jo også lige pludselig gigantiske, og det var altså med at holde fast på den her båd, ellers var det røget af båden. Og vi kunne ikke forstå, hvad det gik ud på, ligesom. Det havde vi aldrig oplevet for os, fordi det var et stort skib. Hvem var det? Jamen, det var den græske kystvagt. Båden den er nu på vej ind langs ind til kysten. Der er sådan en ordentlig skrænt ned, så det er faktisk lidt svært at komme ned. Men jeg hopper ned. Nu kan man høre dem ud på båden. Det er en stor grå gummibåd, og pigerne begynder med det samme at hjælpe folk ind. Okay. Okay, hvis jeg giver dig en baby, kan du så tage imod den? Ja, selvfølgelig. Jeg bliver nødt til at lægge mikrofonen fremme nu, fordi jeg skal tage imod en baby. Hey. 15 minutter senere kommer den så tilbage igen, sammen med to mindre både, og omringer os og siger, at vi er anholdt det, og vi befinder os i græsk farvand. Det siger de på engelsk. Og så kigger vi sammen på hinanden, ligesom, hvad fanden var det for noget, at vi er anholdt det? Det kunne vi slet ikke forstå. Så, men vi ringer op til den græske kystvagt igen, og ligesom, hvad sker der? Hvorfor bliver vi anholdt? Vi har jo lige talt med jer. Og de siger til os, jamen det er bare en normal procedure, I skal bare lige følge med. Og så tager vi den derfra. Nå ja, okay. Ikke igen, tænkte vi. Altså. Men da vi så kom ind i land, der ser vi så, at der står en hel masse politibetjente og militærfolk, altså i militærtøj, til at tage imod os. Og jeg siger så til Salam, det er ikke normalt. Der er noget galt her. Og Salam er sådan, nej, rolig nu. Og spanierne siger også til Salam, what's going on? What have you done? Og Salam, han er altid optimistisk og skal altid sige, no problem, my friend, no problem. Det er noget, man kan grine af i dag. Ikke på daværende tidspunkt, fordi jeg havde det der ord, no problem. Fordi selvfølgelig er der et problem, når det er, at der står så mange mennesker til at tage imod os. Men vi kommer af båden, og vi følger med dem her på politistationen. Og de vil så visitere os og spørge dem, som er anholdt. I don't know, siger han betjenten. Så skal du ikke røre mig. Har du da noget at skjule, siger han så. Siger han, nej, men du skal ikke røre mig, hvis der er. Jeg vil gerne lige høre dig sige, at jeg er anholdt. Og han vil bare ikke sige det. Men vi bliver ført ind i den her celle her, som er, ja, hvad er den? 5 kvadratmeter. Og vi er 5 mennesker, ikke? Ind i den her celle her. Og Det var jo helt vanvittigt. Væggene var jo nærmest ved at falde fra hinanden. Altså hvis man lige skravede med sine fingre på væggen, jamen, så blev det til sand. Der lugtede af urin, af lort, og der var så klamt. Altså der lå underbukser fra nogle tidligere ansatte, der sad der, hvor der lå lort i. der kravlede fire ben, edderkopper, så altså, det var så ulækkert. Altså man skulle, altså jeg tænkte, jeg er ikke i Europa. Det her, det er en film. Det er så uvirkeligt fra min, altså det er så urealistisk, det her. Og vi spørger dem så, om, kan vi få noget at spise? Vi er altså lidt sultne. Kan vi ikke få noget vand? Et eller andet? Nej, det kunne vi ikke. Hvorfor? Det kan I bare ikke. Nå, vi skal nok betale for det. Har I penge? Så, ja, ja. Så giv mig. Jamen, dem har I. I har konfiskeret alt fra os. Nå, desværre, så kan I ikke få noget. Og vi tænkte bare, fuck. Hvad er der sket her? Altså, hvad kommer der til at ske nu? Altså, hvad fanden har vi gjort? Og vi bliver ved med at spørge dem, hvad er vi sigter for? Hvad er vi sigter for? De gad ikke fortælle os det. Så lad os da ringe til den danske ambassade. Vi vil gerne ringe til den danske ambassade. Det nægtede de os også. I 2 dage, før vi fik lov til at tale med den danske ambassade. Okay, jeg kan tage imod alle. Kom her, der er en lille tid. Dag. Og folk, de er tydeligvis meget glade at tage billeder af sig selv for selfies. Jeg tror, vi skal have en dag. Her er totalt kaos, men mange er meget glade, nogle græder. Nogle er tydeligt smagende. Der er en kvinde, der har det meget dårligt. Tydeligvis, hun er meget bleg og helt sved. Nu kommer der 2 lokale, som er ved at stjæle motoren fra båden, og Salam råber til dem. Go away from the boat. Give the gasoline. Yeah, her name is Layla. Layla. She's coming first. Yalla, Layla. Look, show her the baby. Show her the baby. Hey, baby. Look at the baby, see? Your baby's fine, see? Your baby's fine. Yeah, your baby's fine, okay? See, your baby's fine. Hvad var klokken, da I kommer der i detentionen? Den har nok været en 3, 4, 5 om morgenen. Men der var ikke noget vindue i den her celle her, som vi vidste ikke, hvornår det var dag eller nat. Det var sådan, man skulle ligesom prøve at skimte, okay, er der mange betjente nu på arbejde eller hvad? Og hvis der var det, jamen, så vidste man, at det var sådan nogenlunde var formiddag, eftermiddag. Og når der ikke var så mange, så var det ved at blive aften og nat. Ikke? Men man mistede helt virkelighedssansen, så man vidste slet ikke noget som helst. Og da vi så ligger os til at sove der om natten, så lige pludselig så kommer der de her vagter her, og det er jo betjente, og banker på trammerne. Ligesom, vågn! Og vi står op i paniktilstand og tænker, hvad sker der nu? Og så griner de og går igen. Så det var sådan en psykisk terror, de også kørte på os. Ikke? Og hver gang de gik forbi, skulle de lige sige, 10 years. Så det var bare for at køre på os. Ikke? Hvordan så der celle ud, den som I kunne sove i? Jamen, det var den celle, jeg lige fortalte om, med hensyn til, at den var i hvert fald 5 kvadratmeter max. Og iskold, altså den var så kold. De tæpper, vi fik, det var våde tæpper, der lugtede af hund. Så det var faktisk bedre at lade være med at ligge med dem, fordi det blev mere koldt at ligge med et vådt tæppe, end at ligge bare med sin jakke faktisk. Så vi kunne ikke rigtig bruge de her tæpper, fordi de var så våde. Og vi har jo så en rigtig god kammerat, der ejer en restaurant på Lesbos, som så hørte om vores anholdelse. Og han havde så lavet nogle sandwich til os og så videre og kommet op. Han kender så politiinspektøren rigtig godt, fandt vi så ud af. Og han fik så lov til at aflevere det her mad til os. Og vi tænkte bare, ej, du er som sendt fra himlen, altså. Så fik vi så noget mad på den måde, og vi fik lov til at spise. Jeg mener, der gik 3 dage, så kom vi så i retten. Men skal også lige understreges, inden vi kom i retten, der fik vi lov til at tale med den danske ambassade i telefonen, som ikke kunne yde noget bistand ud over at ringe til vores pårørende og prøve at skaffe en advokat til os. Men den her advokat, han skulle så have et depositum på 1200 euro per person, som vi så blev nødt til at betale. Altså 1200 euro, det er alligevel 9000 kroner, ikke? Så der er alligevel nogle penge. Så jeg blev nødt til at låne den, for at aflevere dem tilbage, der så kom hjem igen. Og da ham og advokaten kom op, der tænkte vi også bare, fuck. Han grinte jo og snakkede rigtig godt med alle politibetjentene, og vi tænkte bare, det her det er så korrupt, og vi kender jo ikke ham og advokaten. Altså, han skulle gøre sig fortjent til vores tillid. Det gjorde han så også, fordi han fik os jo ud. Kvinden, som har et lille spædbarn med, og hendes mand står og ser meget bekymret ud, og de frivillige, de prøver sådan at få kvinden til at se på barnet, når hun ser meget, meget bleg ud. Nu prøver de så Salam og de tre andre, som der er på vej, er kommet med båden. De prøver nu at løfte hende op over skrænten, men det er svært, fordi jeg er meget glat. Nu ankommer den bus, så, som skal køre dem op til lejren. Og den gruppe af mennesker, som der altså lige fra nogle få minutter siden hoppede ud af den store gummibåd, de sidder nu på vej ind i en bus, som altså meget hurtigt dukket op på foranledning af UNHCR, som ringede efter den. No, I can't see it now either. But while you were out there, we saw it. So I was wondering if you saw it as well. Nej, det er ikke drukket. Bussen fuld af mennesker, som nu er på vej væk. Den er nærmest allerede fortid, virker det så med Team Humanities hoved. De er allerede fuldt fokuseret på, at der er tre både mere derude, som de har fået en melding om via det sociale medier, er på vej ind. Men de har svært ved at finde deres præcise koordinater, så de er nervøse for, at de kommer til at være på det rette sted, når båden ankommer. Men da vi så kommer i retten, det var sådan også et meget indviklet system med, at først skulle man tale med en anklager, og så skulle man tale med en dommer, sådan hver for sig, og det var hårdt. Det var rigtig hårdt, fordi der blev bare plantet falske beviser gang på gang på gang på gang imod os, og vi tænkte bare, hvordan fanden skal vi kunne modbevise alt det her? Men heldigvis har vi kunne faktisk modbevise hver en påstand, de har lagt på os, som gør, at faktisk der beviser vores uskyld fuldstændig. Vi har intet forkert gjort. Vi har ringet til kystvagten, da vi sejlede ud. Vi har ikke fundet nogen mennesker. Vi har ikke været i tyrkisk farvand, som de siger, vi har. Første gang prøvede de at sigte os for menneskesmugleri, men da de så gik op for dem, vi faktisk ikke havde nogen mennesker med ombord, så kunne de godt se, at det var ikke noget, de kunne sigte os for. Men så lavede de den om til, at det var et forsøg på menneskesmugleri. Og da vi så spurgte dem, hvordan kan det være forsøg? Hvad bygger I de grundlag på? Så siger de så, jamen I har været i tyrkisk farvand. Da jeg så viser dem den her lokalisation, som vi har sendt, som faktisk modbeviser, at vi kunne have været tyrkisk farvand på den korte tid, vi har været ude på vandet, så laver de den så om til, at vores intention var, at vi ville sejle til Tyrkiet for en folk og sejle dem tilbage til Grækenland. Men det kan de jo ikke, altså det kan de jo ikke bruge til en skid, fordi vores intention, hvordan skulle de kunne vide, hvad vores intention var? Salam al-Din og Mohammed el-Abbasi, de sad fængslet i 4 dage, før de blev løsladt mod kaution. Mo og de tre spaniere, de kunne frit rejse hjem efter løsladelsen. Men Salam, han må som kaptajn af båden ikke forlade Grækenland, før der er faldet dom i sagen. Så kommer jeg ind, og så siger de, ja, du skal betale 10.000 euro. Du må ikke forlade landet. Du bliver løsladt, men du må ikke forlade landet, og du skal være ude til politiet. Og så tænkte jeg, hvad fanden skete det der? De andre, de skulle betale 5.000 euro, og de måtte gerne forlade landet. Undtagen mig. Og så tænkte jeg, det var kun fordi, at jeg sagde i retten, at det var min båd, og jeg var ansvarlig for båden, fordi jeg kunne se, at der var en eller anden galt. Og så tænkte jeg, okay, ved du hvad, det er min båd, hvorfor skulle vi alle sammen sidde i fængsel? Og det sagde jeg i retten, jeg sagde, det er min båd, og der er ingen grund til, at vi alle sammen sidder i fængsel. Hvorfor skulle vi alle sammen sidde i fængsel? Altså, jeg var ansvarlig den nat, og det var min båd. Så. Hvordan vil du beskrive de metoder, som Team Humanity brugte i forhold til nogle af de andre organisationer? Nogle af de andre organisationer sagde måske også, at I var en smule anti-autoritære, og måske også ikke helt fuld reglerne. Så vil jeg sige, at der er ikke nogen regler, når du skal redde folk. Undskyld, at jeg ikke vil stå ved kysten og vente på en båd, der skal komme og redde den. Efter 3-4 timer, når jeg kan se nogle børn, der sidder og synker i en båd. Selvfølgelig vil jeg svømme ud, eller jeg vil have tændt min båd og så ud og svømme. Det er mennesker. Der er ikke nogen regler. Prøv når der er menneskeliv på spil. Der er ikke noget, der hedder regler mere. Man skal jo se det som om, at man står på Amager Strand, og der kommer bådflygtninge ind fra Sverige. Hvordan vil man selv reagere? Vil man stå og vente på en kystvagt, komme og redde en båd, der er ved at synke, eller vil man selv handle og tage ud og hjælpe de her mennesker for at drukne? Eller lad os antage, at der kommer et sygt barn ind, der skal skynde sig på hospitalet. Vil man skynde sig at køre mod Amager Hospital? Eller vil man vente på en ambulance? Og det var sådan, altså vi tænkte jo ikke over, at vi var et fremmed land. Vi tænkte jo bare, at vi er dernede, nu skal vi redde de her mennesker. Nu skal vi gøre det bedste, vi kan. Jeg har også lige et opfølgende spørgsmål i forhold til samarbejdet med de græske myndigheder. Kan du prøve at beskrive jeres samarbejde med de græske myndigheder indtil den dag, I bliver anholdt? Hvordan er det? Jamen, det har været rigtig positivt. Det var sådan, altså, når vi mødte dem i deres fritid, jamen, så hilste de på hinanden, fordi de kendte os, og vi kendte dem. Og vi har jo eskorteret flygtning, der skulle frem og tilbage på enten på hospital eller til en læge, eller hvad der nu var behov for. Og det kom jo frem i retten, at vi har jo samarbejdet med kystvagten langt over 150 gange. Og der det er redningsaktioner, vi snakker om ude på vand. Og det har jo været, altså, hvor de faktisk kalder på os og beder os om hjælp, fordi de ikke selv har mandskab nok til det. Og der har været alt fra anholdelse af smugler. Altså, vi har jo lavet civile anholdelser på tyrker, der har prøvet at smugle folk fra Tyrkiet ind til Grækenland. Så vi havde et rigtig godt samarbejde med myndighederne indtil den dag, hvor de bare, ja, nu det gad de ikke mere, ikke? Og så afviste de jo fuldstændig, at de kendte noget til os, og ja, de skar jo fuldstændig hånden af os. Mo og Salam kan ikke forklare, hvorfor myndighederne og kystvagten pludselig vendte på en tallerken, og fra den ene dag til den anden standsede samarbejdet og i stedet anholdt dem. Der er mange teorier. Det er jo alt for, at de vil statuere et eksempel på, at nu vil de have stoppet alle de frivillige. Om det er op højere fra, der også vil have det stoppet. Altså, der er mange teorier, det er ikke til at sige. Så. Jeg har forsøgt at få en kommentar fra kystvagten på Lesbos. Jeg har jo udelukkende fået Mo og Salams version af sagen. Derfor så har jeg også kontaktet den offentlige anklager i Grækenland, som fører retssagen, og det græske justitsministerium. Jeg har også bedt det europæiske grænseagentur Frontex om at svare på kritikken fra Mors Alarm. Men ingen af parterne, de ønsker at udtale sig, før der er faldet dom i sagen. Der er sådan nogle, altså, I havde jo håndjern på og sådan noget. Jeg har set billeder af jer. Kan du prøve at beskrive, hvordan blev I sådan, når I blev transporteret rundt og sådan? Altså, man kunne ikke lade være med at føle som om, at man var i en anden stor film, fordi at de betjente, der transporteres rundt, de var jo maskeret. Elefanthuer og sådan noget, nogle af dem i hvert fald. Og det var sådan noget, man tænkte, åh ja. Altså, jeg følte, at jeg var nærmest en sådan mafiafilm eller et eller andet, ikke? Og så videre. Så at de ikke selv kunne se, at okay, det er jo ikke kriminelle mennesker, vi har med at gøre her, jo. Det er jo bare nødhjælpsarbejder, ikke? Altså, come on, rolig nu. Og det var sådan, hvor man tænkte, wow. Altså, jeg har aldrig oplevet noget før i den kaliber, altså. Så det var jo helt vanvittigt for mig også at opleve. Jeg har testet lydniveauerne i den her. Knud, vil du ikke starte med at præsentere dig selv jo. Og din relation til den her sag? Jo. Jeg hedder Knud Folchak og er advokat, og jeg er advokat for Mo, som jo har været udsat for det her meget, meget uheldige sagskompleks i Grækenland i januar 2016. Det er rigtig, rigtig alvorlige tiltaler, som efter min opfattelse i hele forløbet er helt ved siden af skiven, hvis jeg må bruge det udtryk. Mos advokat Knud Folchak, han vurderer, at der er tale om helt grundløse anklager. Han har også været ved at gennemskue, hvorfor de græske myndigheder har anholdt og sigtet de to mænd. Hans bedste gæt, det er, at det drejer sig om politik. Jeg ser den her tiltale som fuldstændig ude af enhver form for sammenhæng, og jeg ser den som værende en politisk tiltale, og ser den som en tiltale, der er kommet fra en græsk instans i et ønske om et systemskifte, og i stedet for at afvikle et samarbejdspolitik og en samarbejdssituation, som har været rosværdig og prisværdig, hvor man har reddet rigtig, rigtig mange menneskeliv, og været en konstruktiv samarbejdspartner, som har fået ros, så har man valgt et angrebspolitik, som er helt utilstedeligt. Og derfor må vi hjælpe i videst mulig omfang. Og jeg er ked af, at man ikke politisk har taget initiativer til at signalere, at det her går ikke. Fordi konsekvenserne jo er så alvorlige. Vi kan risikere, at man ikke tør hjælpe. Vi kan risikere, at man nu kriminaliserer folk, der yder den hjælp, som vi skal i henhold til FN-regler, i henhold til konventionsregler, i EU-regi osv. Og det er jo en fuldstændig grotesk udvikling. Og jeg håber inderligt, at det er et græsk anliggende. Jeg håber inderligt ikke, at det her er en konsekvens af, at EU jo overtog kystbevogtningsopgaven på daværende tidspunkt. Det kan man forhåbentlig udelukke. Hvis Salam og Mo de bliver dømt skyldige, så kan dommen ifølge Mohammed al-Abbasis advokat være op til 10 års fængsel. Jamen, hvis de bliver dømt, kan de risikere mange års fængselsstraf. Og der er EU-reglerne jo sådan, som sagt, det er jo ikke en bananrepublik i Afrika eller i Sydamerika, vi snakker med, eller snakker om, det er jo Grækenland. Og konsekvensen er jo, at reglerne i EU er jo sådan, at hvis der bliver tale om en dom med meget alvorlige straffe, så får det jo konsekvenser på den måde, at så kan der jo betale om udleveringer og sådan noget. Tak for det. Ifølge anklageskriftet, så er de 5 mænd sigtet for forsøg på menneskesmugling. Altså have haft intentioner om at transportere bådflygtningen fra tyrkisk farvand til den græske kyst. Når mine tanker får frit løb, så vil mine tanker altid vende tilbage til den dag, vi bliver anholdt. Og så tænker man jo selvfølgelig over, hvad kunne man have gjort anderledes? Kunne man have gjort noget, der måske kunne gøre sådan, at man undgået de her sigtelser? Og jeg vender altid tilbage til den konklusion, at det er helt umuligt. Der er intet, jeg kunne gøre anderledes. Jeg gjorde det helt rigtigt, og alt er lige efter bogen. Og der er intet, jeg fortryder. Jeg vil gøre det igen. Om vi så bliver dømt, jamen, så vil det være med oprejst hoved. Selvfølgelig vil jeg være surt over, at man bliver taget fra sin familie, og sin dagligdag, og venner og familie. Men det vil være med oprejst hoved, fordi man ved, man har gjort en god sagstjeneste, og så bliver man straffet for det, jamen, så må det være sådan, det er. Sagen den er sat til at skulle for retten mandag den 7. maj 2018, altså først om et år. Mo, han er tilbage i Danmark, men Salam, han er stadig i Grækenland og må ikke rejse hjem. Hvordan tror du, at retssagen mod dig, den vil ende? Jeg tror, at retssagen vil ende, at Grækenland bliver gjort til grin. Det er, hvad jeg tror. Der er ikke nogen ting. Der er intet sag. Alle de advokater, der har set mine papirer, de siger, vi forstår ingenting. De forstår ikke, hvad det her sag går ud på. De kan ikke se nogen beviser, de kan ikke se ingenting i de papirer. De ved ikke, hvad det er. Hvorfor er det, jeg er her? Hvorfor blev jeg anholdt? De ved ikke, hvorfor. Så hvad tror du så, der kommer til at ske? Jeg bliver i hvert fald frifundet. Og når jeg bliver frifundet, så bliver det gjort til krig. Det er 100. Og hvem er de? De græske myndigheder. Men bliver dømt, så mister hele menneskeheden den her retssag. Så bliver de alle sammen dømt. Det er jo ikke kun mig, der bliver dømt. Det er hele menneskeheden, der bliver dømt. Så betyder det, at du kan faktisk ikke redde liv mere. Du bliver sat i fængsel for at redde liv. Havet, det viser virkelig tænder her til morgen. Klokken den er snart 7:30, og solen den er lige stået op her på Lesbos. Det betyder, at jeg nu her fra strandbredden på den sydlige kyst af Lesbos kan se Tyrkiet i det fjerne. Mange har måske en idé om de græske øer og også Lesbos som sådan et ferieparadis for danske turister. Og det er det sådan set også om sommeren. Men faktisk er temperaturerne her i december måned nærmest mage til dem, vi har hjemme i Danmark. Der er mellem sådan 2 og 12 grader lige nu i de her måneder. Så det er altså ikke fordi, der er varmt. Lige nu der kan jeg ikke se nogen gummibåd ude på vandet. Men på stranden, hvor jeg går her i strandkanten, der er der helt tydelige efterladenskaber fra de mange tusind mennesker, som der bliver ved med at ankomme her til øen. Vi har sendt livredder eller menneskesmugler. Tilrettelæggelse Sissel Brandt Hasberg. Klip Morten Narvesen.